Het nieuwe jaar is niet goed begonnen. Zo'n eerste werkdag na de zomervakantie zit ik altijd vol goede voornemens. Op 1 januari heb ik daar nooit last van. Maar ik vertrok te laat van huis, vergat mijn NOS-pas en nam in de haast een rood stoplicht mee. Nu bidden dat ik voor middernacht klaar ben met dit oog. Goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen. Bijna dagelijks krijgen we Nederlandse vaccinatiecijfers als ware het beurskoersen. Minder aandacht gaat naar inenting in ontwikkelingslanden, terwijl dat belangrijk is voor onze veiligheid. Straks hoort u hoe het ervoor staat met het vaccinatieprogramma van de WHO. Personeelstekort bij ProRail en de treinen staan stil. Wat is er zo mooi aan het vak van treinverkeersleider? Jazzlegende Tony Bennett wordt 95. Zometeen begint in New York de eerste van zijn waarschijnlijk twee laatste optredens samen met Lady Gaga. Eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 3 augustus. We denken dat de piek nu bereikt is of heel binnenkort bereikt zal worden. De coronacijfers, ze bewegen weer de goede kant op. Het aantal besmettingen daalt, de nieuwe ziekenhuisopnames vlakken af. Het RIVM noemt de kans op een nieuwe Dansen met Janssen piek bij nieuwe versoepelingen klein. In september zal de groep jongeren die gevaccineerd wil worden ook gevaccineerd zijn. En dan zullen versoepelingen veel minder effect hebben op het aantal nieuwe besmettingen. In Nederland is nu 2/3 van de bevolking volledig ingeënt. In Amerika ligt dat percentage nog maar op 50%. De stad New York neemt daarom een rigoureus besluit. Een vaccinatieplicht voor publieke binnenruimtes. It will require vaccination for workers and customers in indoor dining, in indoor fitness facilities, indoor entertainment facilities. De vaccinatieplicht moet de prikbereidheid van de New Yorkers verhogen. This is a miraculous place, literally full of wonders. And if you're vaccinated, you'll have the key. You can open the door. In Kiev is de gevluchte Wit-Russische activist Vitaly Shishov dood aangetroffen, opgehangen aan een boom. Zijn vrienden gaan uit van moord, gepleegd door de Wit-Russische geheime dienst. Ook oppositieleider Tikhanovskaya lijkt dat te vermoeden. I understand the background of this death. I would say it was crime, but I can't say it without any results of investigation. Rotterdammers zijn bezorgd over de vele schietpartijen in de stad. Vannacht was het weer raak in de wijk Feyenoord. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat hier een schietpartij is geweest. Ik woon hier nu bijna 30 jaar en het is geloof ik al de derde keer dat ik dus dit gehoord heb. Het wapengekletter boezemt de buurt angst in, ziet de politie. We snappen heel goed dat als er zoveel schietpartijen in een korte periode plaatsvinden, dat dat heel wat doet met het gevoel van mensen. En dat doet het ook met ons gevoel. Het geweld beperkt zich niet tot criminelen onderling. Voor de deur bij mij hebben ze mijn zoon bedreigd met de pistool. Hebben ze een horloge meegenomen. En zodien accepteren wij nooit. Op de Olympische Spelen heeft Nederland er weer een gouden medaille bij. Bij het baanwielrennen. En de Nederlandse drietrapsraket schiet in een baan op de aarde hier in Iso en die schiet naar Olympisch goud. Het winnende drietal was dolblij. Er is zoveel werk aan vooraf gegaan, dat heb je geen idee bij. Maar dat dit zo heeft mogen gaan en zo, ja, dat is echt vet mooi. Ja, vet mooi. Ja, ook het thuisfront leefde mee. RTV Oost ging langs bij de moeder van baanwielrenner Jeffrey Hoogland. Zij was voor de wedstrijd al zeer gespannen. Ik was elke uur wakker. De gezonde spanning, denk ik. En vanmorgen wou ik kwarkje met fruitje wakker doen. Ik kreeg het niet door mijn keel. Maar na het behalen van goud kwam er vooral veel uit haar keel. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Goed gedaan. Freddy van Tijn weet al wat in de kranten van morgen staat. Politiecamera's langs de autowegen in Nederland hebben de afgelopen 5 jaar ook automobilisten gefotografeerd. Niet alleen kentekens. En die foto's zijn onder meer gebruikt voor opsporing en strafrechtelijke onderzoeken. Dat blijkt uit een intern politiebericht dat NRC heeft ingezien. Gezichten op zulke foto's mogen alleen worden gebruikt als er een bevel tot observatie is. Het gebruik voor de opsporing en inlichtingen wordt nu onderzocht en het is wel per 1 juni al gestopt. Leerlingen met corona-achtige klachten komen veelal toch gewoon naar school. De Telegraaf schrijft dat de vakbond CNV Onderwijs dat concludeert. 53% van de leraren in het middelbaar onderwijs krijgt kinderen in de klas die hoesten of koorts hebben. Terwijl die volgens de coronaregels thuis moeten blijven en zich moeten laten testen. Op 13 augustus neemt het demissionair kabinet een besluit over hoe de scholen na de zomer weer open kunnen. G20 Chemieconcern DSM overweegt alsnog uit Limburg te vertrekken als de 3,5 miljoen euro subsidie voor een nieuw hoofdkantoor in Maastricht niet wordt uitgekeerd, schrijft de Volkskrant. Vandaag publiceerde DSM een netto-winst van circa 1 miljard euro over de eerste 6 maanden van dit jaar. Een meerderheid van de Provinciale Staten van Limburg is tegen de financiële steun voor het nieuwe hoofdkantoor. Een ruime meerderheid wil in september een vergadering over die bijdrage en wil dat het geld voor die tijd niet wordt overgemaakt. Europarlementariërs zijn verontwaardigd dat de Europese Unie een afvaardiging stuurt naar de inauguratie van de nieuwe Iraanse president Raisi op donderdag. De EU hoopt volgens de Telegraaf dat dat helpt om de onderhandelingen over een doorstart van de nucleaire deal te redden. Anderen noemen dat naïef, zoals Israël dat zegt dat Raisi de meest radicale president tot nu toe is. De Volkskrant schrijft over Buttongate. Twee Chinese wielrenners blijken tijdens de medailleceremonie op de Olympische Spelen een Mao-button te hebben gedragen. En er zijn ook foto's van. Vandaag kondigde het IOC aan dat het navraag ging doen bij het Chinese Olympisch Comité, omdat politieke uitingen op de Spelen niet zijn toegestaan. En nu blijken de buttons opeens verdwenen, althans overal van het Chinese internet. En bijna 12.500 fietsers hebben een online petitie van de Fietsersbond getekend tegen de reserveringsplicht voor de fiets in de trein. Het is een proef, tot en met 15 september schrijft Trouw, tegen overlast. Maar een en ander is volgens reizigers nog niet goed geregeld. Een reservering is bijvoorbeeld pas vanaf 36 uur voor vertrek definitief. En dat betekent dat die dus zomaar opeens kan vervallen, terwijl je je vakantiehuis en de boot voor de overtocht al hebt geboekt. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Some proof it won't let me down. I don't want more heat dose or whiskey or beer in my glass. I'm craving oblivion, it helps me escape from the past. Give me tutti frutti tequila, that's the drink to forget ya. Bittersweet from the freezer, makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tequila. Never tells me to stop, faithful to the last drop. Put some salt in my hand and I suck the lemon until it's dry. I screw up my face and I swallow, cause I know the pain. We'll call back tomorrow and ask me to do it again. Give me tutti frutti tequila, drink to forget ya. Bittersweet from the freezer, makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila, tutti frutti tequila. It's almost over, but baby, this bar doesn't close. So turn up the music and pour me one more for the road. Give me tutti frutti tequila, that's a drink to forget ya. Bittersweet from the freezer, makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila, tutti frutti tequila, tutti frutti tequila, tutti frutti tequila. Ja, een ongewoon vrolijke Kovacs met tutti frutti tequila. Steeds meer landen willen een derde coronaprik aanbieden, terwijl veel inwoners van ontwikkelingslanden nog niet eens een eerste vaccinatie hebben gehad. Het programma COVAX zou daar verandering in moeten brengen, maar echt op stoom is het vaccinatieprogramma van de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, nog niet. Sabine de Jong is coördinator internationale programma's bij UNICEF. Welkom. UNICEF heeft een grote rol in COVAX. Ja, dat klopt. Wij zijn gevraagd om te helpen bij zowel de inkoop van vaccins, maar ook bij de verspreiding van vaccins over die 92 lager- en lage middeninkomenslanden. Ja, en hoe gaat het met dit programma? Gaat het inderdaad veel te traag? Het gaat nog niet zoals we gehoopt hadden, inderdaad. We hadden gehoopt om, we hopen nog steeds om eind dit jaar zo'n 2 miljard vaccins te verspreiden over die 92 landen. En we hebben er nu 134 miljoen verspreid. Dus we hebben nog een paar maanden te gaan, maar we lopen echt wel tegen een obstakel aan dat we te weinig vaccins hebben tot nu toe. Is dat het grootste obstakel, te weinig vaccins? Ja, daar maken we ons nu echt zorgen om. Want dat betekent namelijk dat heel veel mensen, wat je net ook al zei, nog geen vaccin hebben gehad. En dat betekent dat zij onbeschermd zijn. Maar ook dat het voor ons onveiliger is, omdat virusvarianten dan grotere kansen hebben. Ja, zeker. Nog, in welke mate zijn Afrikaanse landen, hè, want daar zitten veel minder ontwikkelde landen, onontwikkelde landen, in welke mate zijn die geraakt door COVID? Ja, enorm. We zagen natuurlijk eerst zozeer dat de uitbraken daar wel wat minder zijn. Dus dat je niet zag die beelden die bij ons natuurlijk van de ziekenhuizen die overvol waren, die hadden we daar nog niet. Maar dat loopt nu enorm op. En wat we wel zagen is door alle lockdowns dat kinderen niet meer naar school gingen. De voedseltekorten namen enorm toe. De economieën lagen plat. Dus ook die indirecte gevolgen waren enorm. En nu zijn die directe gevolgen ook enorm aan het toenemen. Ja, dus in eerste instantie waren de lockdowns heel heftig. En dus de economische gevolgen heel groot. En waarom lopen die besmettingen nu heel erg op? Ja, die varianten die komen natuurlijk ook daar op. Dus dat zie je ook, dat de Delta-variant daar natuurlijk veel meer voet aan de grond krijgt. Maar we zien ook gewoon dat daar veel minder mensen ingeënt zijn. Dus op een gegeven moment dat virus dat gaat natuurlijk een weg banen. En die heeft nu ook een weg gevonden in veel Afrikaanse landen. Ja, je zei net 2 miljard vaccins voor 92 arme landen. Nu 138 miljoen, niet echt op schema. Waarom is er zo'n tekort aan vaccins? Ja, dat heeft meerdere redenen, maar een grote belangrijke reden is dat aan het begin van de coronacrisis veel rijkere landen heel veel vaccins hebben opgekocht. Dus die hebben nu de beschikking over veel doses en ook nog wel extra doses. En die fabrieken die kunnen natuurlijk maar zo'n bepaald aantal vaccins maken. En die zitten nu gewoon vol. Dus we hebben gewoon de capaciteit niet meer om extra vaccins bij te maken. Maar was er niet een programma om vaccins ook te verdelen? Ja, dat was er. Dat was COVAX inderdaad. Dat is er nog steeds, gelukkig. Maar COVAX die stond best wel achteraan in de rij. Omdat zoveel rijkere landen dus vooraan stonden. En COVAX heeft geprobeerd om heel veel vaccins te kunnen inslaan. Dat is voor een deel ook gelukt. Maar het is nog lang niet genoeg om echt voldoende mensen in te enten. Maar rijke landen hebben zich toch gecommitteerd aan het afstaan van een deel van die vaccins? We hebben dat gevraagd aan heel veel landen tijdens de G7 een tijdje geleden. En landen hebben wel de beloftes gedaan. Waaronder de VS bijvoorbeeld. Die heeft 500 miljoen vaccins toegezegd. Maar beloftes zijn één ding. En tot nu toe zijn er echt nog maar weinig doses echt gedoneerd. Ja, de Delta-variant heeft ook roet in het eten gegooid, volgens mij, toch? Ja, precies. Ja, dus we zien echt dat gewoon, omdat het natuurlijk veel besmettelijker is, dat het gewoon veel sneller gaat. Dus in plaats van wachten, kijk, op een gegeven moment moet je natuurlijk gewoon zorgen dat je die uitbraak helemaal niet meer wil hebben. Dus je moet ook niet wachten tot je die vreselijke beelden op televisie daar gaat zien. Je moet gewoon zorgen dat je nu die pandemie daar gaat stoppen. Ja, en de productie in India kwam stil te liggen. Dat was een ander belangrijk onderdeel. We hadden als COVAX een grote afname van het Serum Institute in India. Toen er een grote uitbraak was in India, hebben zij gezegd, we houden alle vaccins hier, we gaan niks meer exporteren. Nou ja, dat liep wel spaak met onze afspraken, omdat we daardoor bijna 190 miljoen vaccins opeens te weinig hadden. Ja, je ziet dat landen nu soms op eigen houtje ook vaccins gaan verspreiden. Nederland deed dat bijvoorbeeld met Suriname. Is dat een goed idee of is het juist veel beter om het toch centraal via de WHO te regelen? Nou, het is heel begrijpelijk, dat snap ik heel goed. Juist ook landen met wie je een goede band hebt. En natuurlijk is daar ook een tekort. Maar eigenlijk zeggen we van geef het nou gewoon aan COVAX, want die verdeelt het op een centrale manier. En dan kun je het ook aan landen geven die bijvoorbeeld wat minder in het nieuws zijn of juist niet die bilaterale goede band hadden met Nederland. Ja, en zien jullie in die ontwikkelingslanden wat je in het Westen veel ziet, namelijk een sterke skepsis tegenover die vaccins? Enerzijds wel, dat is echt wel sinds deze pandemie is gestart, zien we daar wel een toename in, vooral online. Dat er echt veel wantrouwen is en veel rumoer op internet dat rondgaat. En daar proberen we ook steeds een goede tegenbalans in te bieden. Maar aan de andere kant zien we ook echt wel landen en bevolkingen die zeggen, kom maar op met die prik, ik wil beschermd worden. En die hebben dan geen mogelijkheid om beschermd te worden. Ja, aan de lijn hebben we ook Maarten Voors. Hij is ontwikkelingseconoom van Wageningen Universiteit. Goedenavond, Maarten. Goedenavond. Ja, die vaccinatiebereidheid hadden we het over. Hè? Je hebt onderzoek gedaan naar die vaccinatiebereidheid in een aantal Afrikaanse landen. Wat is daar de uitkomst van? Ja, we hebben met een aantal onderzoeksteams in een aantal Afrikaanse landen, maar ook in Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië. Zeg maar de lage inkomenslanden waar het net al even over ging. Gekeken naar wat die vaccinatiebereidheid eigenlijk was. En daar kwam eigenlijk uit dat als je het mensen vraagt, meer dan 80% zegt dat ze bereid zijn om het vaccin te nemen. Moet ik wel zeggen, dat was in het najaar van afgelopen jaar. En dat zal natuurlijk, toen waren de eerste vaccins die waren beschikbaar en bewezen veilig en effectief. Beeld zal misschien nu ietsje anders liggen. En daar wordt zeker wat met die voorlichtingscampagnes aan gedaan. Maar het was verrassend hoog. Ja, dus dat verbaasde je wel dat dat zo hoog was? Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Je ziet dat de vaccinatiegraad voor zaken als mazelen en tuberculose ook al vrij hoog is in veel landen. Want veel van de vaccinatiecampagnes zijn best succesvol geweest voor die andere ziektes. Mensen weten natuurlijk ook dat ze het niet van het gezondheidssysteem moeten hebben. Hè? Dus dat vaccinatie vaak natuurlijk de redding al biedt. Hè? Ja, ja, zeker. En Sierra Leone, laten we dat land even als voorbeeld nemen. Daar is die bereidheid nog hoger gebleken, boven de 80%. Maar welk percentage van de bevolking heeft daar dan intussen ook daadwerkelijk een vaccin gehad? Ja, dat is inderdaad het wrangen. Dus ik leidde het onderzoek voor Sierra Leone, inderdaad meer dan 80%. De meesten willen het ook gewoon nemen om zichzelf en de mensen om hen heen te beschermen. Maar minder dan 1% van de bevolking heeft tot nu toe maar een vaccin gekregen. Dus een lading AstraZeneca geweest. Dat waren er minder dan 100.000. En zelfs de mensen, de risicogroepen, mensen in de zorg, daar is minder dan 50% heeft pas een vaccin kunnen hebben. Dus ook daar zie je het verhaal wat net door mevrouw de Jong ook werd gezegd. De bereidheid is hoog, alleen de toelevering blijft enorm achter. Ja, en wat kun je daar de gevolgen al van overzien? Nou ja, het alarmerende beeld wat net een beetje geschetst werd, is dat na lange tijd leek Afrika op een bepaalde manier de dans wat te ontspringen. Hè. Dus het aantal gevallen leek niet hoog. Zeker het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen waren laag. Alleen dat neemt nu in rassensnede wel toe. Dus de zorg is wel zeker daar. Ja, heb jij nog hoop dat die 2 miljard vaccins gehaald kunnen worden dit jaar? Ja, we staan in dicht contact met organisaties, ook als UNICEF, binnen Sierra Leone zelf. Om na te denken, als die vaccins er dan zijn, hoe moet je dan omgaan met campagnes als voorlichting, maar ook de distributie. Maar naast dat voorlopig de hoeveelheid heel laag is, is de onzekerheid over de levering ook heel groot. Nu, in de laatste overleg wat er was, is het hopen op augustus. Het zou zomaar september kunnen worden. Ja. Dus de echte zekerheid dat het in de komende maanden gaat toenemen, die is er absoluut niet. Nou, probeer daar maar eens een campagne op te tuigen. Ja, Sabine de Jong, wat moet er nog gebeuren om COVAX nog enigszins tot een succes te maken? Nou, wat we vragen aan rijkere landen is, als jullie doses over hebben, geef ze aan COVAX, doneer ze, zodat we ook armere landen kunnen vaccineren. En zijn er nu doses over? Er zijn doses over, zeker. Dus laat ze maar komen. Oké, nou, dank succes. Dank Sabine de Jong van UNICEF en van Wageningen Universiteit Maarten Voors. Misery is dat van Los Lobos. Vorige week reden 3 dagen lang minder treinen vanwege personeelstekort bij de treinverkeersleiders van ProRail. 1 ziekmelding kan het treinverkeer al in de war gooien. Er moeten dus verkeersleiders bij. Goedenavond, Mitchell Kortekaas, treindienstleider bij ProRail in de regio Den Haag. Mitchell, wat vind jij mooi aan jouw werk? De afwisseling. Als ik in de auto stap om naar Den Haag te gaan, ja, ik heb geen idee wat me gaat overkomen die dag. En dat is juist wat ik het beroep zo mooi vind. Je gaat niet met de trein naar je werk? Nee, ik moet er ook van uitgaan dat soms de trein niet rijdt. En ik woon nou niet echt in de buurt van het station. Dus ik moet ook op mijn werk komen zonder dat de treinen rijden. Voor het geval dat ze daarna weer wel natuurlijk gaan rijden. Ja, en wat is de afwisseling op zo'n dag voor jou? Het ene moment... Het wordt vaak vergeleken met een brandweerfunctie. Het ene moment zit je helemaal niks te doen. Nou, je houdt je schermen in de gaten natuurlijk. Of er meldingen komen, storingen verschijnen. En het andere moment krijg je een alarmoproep van de machinist. En die vertelt jou vervelend nieuws. En dat is het moment dat jij in actie gaat. En dan neem jij het over wat er dan moet gebeuren? Nou, vervolgens vraag ik aan de machinist. Waar ben je? Waar sta je? Wat is er precies gebeurd? En dan zorgen we ervoor dat de hulpdiensten die kant op komen. En dan ben je 3 uur bezig. En dan ga je weer, wordt de treindienst weer opgestart. Ja, en het omleiden van treinen en zo, dat zet jij ook in gang? Ja, onder andere, daar hebben we wel meerdere functies voor binnen de verkeersleiding. Die allemaal hun eigen deel bijdragen daaraan. Ja, en hoe doe je dat dan? Je hebt zo'n koptelefoon op en stuur je dan allemaal... Begin je dan te bellen of druk je op knoppen? Hoe gaat dat? Nou, een koptelefoon hebben we niet. We hebben gewoon een telefoon met heel veel... een vrij grote telefoon. Ik heb collega's om me heen die andere gebieden bedienen. Die ook mij assisteren als ik een calamiteit heb. Ik heb connecties binnen... het bedrijf die ik moet bellen. Ik moet contact opnemen met mensen van NS... die verantwoordelijk zijn voor voor de machinisten, voor de conducteurs. Dat die allemaal op een juiste plek zijn. Maar dat klinkt als een hele verantwoordelijke functie. Hè? Je bent pas 24, dat is nog best heel jong. En je doet dit werk al 3 jaar. Ja, klopt. Ik was 20 toen ik aan de opleiding begon. En ik heb er zeker nog geen spijt van. Nee, je begon aan die opleiding. Nu is die opleiding best heel pittig. Want ik geloof 1 op de... Hoeveel mensen haalt die opleiding? Als je echt kijkt vanaf het begin, dus op het moment dat je je cv opstuurt... totdat je de opleiding hebt gehaald en je trainingsleider bent... is 1 op de 160, 170 is het inmiddels. En waarom vallen al die mensen uit? De selectieprocedure zelf is best pittig. Je hebt een standaard cv, motivatiebrief. Vervolgens ga je assessments maken. Ja. Die bestaan uit IQ-testen. Reactietesten, geheugentesten. Vervolgens bij iedere stap valt wat af. Op een gegeven moment heb je ook een psychologisch onderzoek. Dat ze kijken of jij wel helemaal in orde bent. Een medisch onderzoek of je fysiek in orde bent. Ja. En als dat allemaal goed is, kan je aan de opleiding beginnen. Ja, en dan kan ik me voorstellen op zo'n werkdag... dat als je uren niks te doen hebt, dat best pittig is. Hoop je dan wel eens stiekem op een wisselstoring? Stiekem, ik mag het natuurlijk niet zeggen. Niemand van de NS luistert, niemand van ProRail luistert. Nee, precies. Voor de reiziger is het natuurlijk niet fijn. Maar je hebt soms als dienst dat je denkt van... nu mag er wel eens wat gebeuren, kom maar op. En dan gebeurt er meestal toch niks. Het zijn juist op de momenten dat je niet verwacht, dan gebeurt het altijd. Ja, er gebeuren ook hele vervelende, heftige dingen. Hè? Soms komen er mensen voor de trein. Ja. Gebeurt dat ook wel eens tijdens jouw dienst? Ja, ik heb er al best wel wat meegemaakt. En het zijn best wel wat heftige gesprekken die je dan voert met de machinist. Want op het moment dat de machinist een aanrijding heeft gehad... dan ben ik de eerste persoon die hij spreekt nadat het is gebeurd. Ja, en dat zijn soms best wel heftige gesprekken... waarbij de machinist soms niet eens uit zijn woord kan komen... omdat hij zo overstuur is. Ja, ja. En wat doe je dan? Dan ben je ook getraind om zo iemand daardoorheen te helpen. Ja, het is deels wel de opleiding, maar je kan er ook niet echt voor getraind worden. Want het is elke keer zo anders. Je moet dan even goed de schakel weten tussen je werk en het zijn van mens. Dat je hem een beetje ondersteuning kan bieden. Ja. Wat ik vaak dan zeg, roep even je conducteur naar je toe. Ja. Dan komt het meestal... gaat het al wat beter. Ja. Nu zijn jullie met veel te weinig, de treinverkeersleiders. Veel te weinig. En vandaag staat in de Volkskrant een column van Peter de Waard... en die zegt, je moet treinverkeersleiders net zoveel betalen... als luchtverkeersleiders. Is dat de oplossing? Ik denk wel dat het kan bijdragen aan het werven van mensen die het net even dat laatste drempeltje missen. Om hem over de drempel heen te helpen, zeg maar. Maar natuurlijk is salaris ook niet alles. Het is heel veel de werkdruk, de werkdrukbeleving. De secundaire arbeidsvoorwaarden bij Prodo zelf zijn ook gewoon goed. Daar heb ik niks op aan te merken. Maar hoe verklaar je dan dat er zo'n tekort is? Want je schetst een interessant vak. Ja, het is interessant. Nou, ik probeer wel eens vrienden van me over te halen. Van, joh, is dit niks voor jullie? Maar de meeste vrienden van me, ja, die willen toch vrij zijn in het weekend. Die willen geen nachtdiensten draaien. Vrijdagavond wil je kunnen stappen. Ja, dat zijn dingen die ik... ik had er sowieso geen interesse in, hoor, om te stappen. Maar die mis je dan wel. En ik werk zelf op één weekend na in de maand. Ik ben dan dus van de 5 à 4 ben ik er 1 vrij. Maar waarom moet je zo vaak in het weekend werken? Omdat er dus veel te weinig mensen zijn. Nee, dat Want is gewoon. In het weekend is het toch niet zo druk in de trein? Nee, maar het aantal mensen wat op een verkeersleidingspost aanwezig is, is bijna standaard hetzelfde. Oh, dat maakt niet uit. Nee, en mijn rooster is nou eenmaal zo dat ik veel weekenden werk. En dat is ook mijn voorkeur. Ja. Ik ben nog jong, ik heb nog geen kinderen. Dus dat maakt mij nog niet zo heel veel uit. Ja, maar dus dat schrikt mensen wel af. Hey, en Mitchell, en welke storing of welk incident is je het meeste bijgebleven? Wat is onlangs gebeurd en dat je dacht, nou mooi, dat heb ik even goed opgelost? Nou ja, de meeste, dat zijn toch het zijn natuurlijk geen leuke verstoringen, maar de aanrijdingen, het afhandelen van de calamiteit. Want op het moment dat het gebeurt, bellen wij onze meldkamer. Die stuurt de ambulance, de politie die kant op. Ik ga ondertussen treinen die gestrand zijn, ga ik weer terugbrengen naar een station, dat de reizigers eruit kunnen. Je bent dan zo 3 uur verder. En als je dan klaar bent met je dienst en je stapt de auto in, dan ben je wel, ga je wel echt met een voldaan gevoel naar huis. Ja, dus dat is in elk geval heel positief aan je werk. Dat je, het is heel verantwoordelijk. Je kan echt resultaat zien van je werk. Hoe kan ProRail nou meer mensen voor deze functie werven? Wat moeten zij doen volgens jou? Ja, wat ze precies moeten doen. Nou, als ik het antwoord wist, denk ik dat we het probleem natuurlijk ook niet hadden. Er spelen zoveel factoren op dit moment mee. Het is natuurlijk niet alleen het werven van nieuwe mensen, maar ook het behouden van de huidige mensen. Lopen mensen weg? Nou ja, het is tegenwoordig natuurlijk best wel vaak dat mensen ergens bij een werkgever 3 jaar werken en daarna hoppen ze of verder in het bedrijf of gaan ze naar een ander bedrijf. En juist binnen dit vak wil je mensen zo lang mogelijk behouden om de kennis en de... Ja, je wilt dat mensen verstand hebben van hun vak, ervaring, kennis. Dat is echt heel belangrijk hier. Ja, en op dit moment moet jij veel extra diensten draaien omdat er te weinig collega's zijn? Op dit moment in de zomerperiode werk ik nu om de week een dienstje extra. Mensen die moeten ook met vakantie en in de zomer is het dan even druk. En voor mij houdt het in, de gedachte om wel te gaan is dat wanneer ik niet wil van andere collega's, betekent dat voor de collega's die op dat moment aan het werk zijn, dat ze geen aflos hebben. Dus 8 uur lang aan hun bureau moeten zitten. Ja, ja. Nee, want er wordt natuurlijk gewaarschuwd dat het de komende 3 maanden mogelijk is dat de treinen uitvallen, omdat er te weinig treindienstleiders zijn. Ja, dat klopt. Op sommige verkeersleidingsposten is het heftiger dan op andere. Want we zijn met 12 verkeersleidingsposten zitten we in het hele land. En op Utrecht is de druk inderdaad wel heel hoog op het rooster. Ja, en dat is de spin, het centrum van het web, hè? Ja. Nou, laten we hopen dat jouw verhaal mensen inspireert en dat het probleem snel is opgelost. Dank voor jouw verhaal, Mitchell Kortekaas, treindienstleider. Dank je wel. Maybe September, I'll love again. Maybe a rainbow will catch me. This little boy lost will find his way. Tony Bennett was dat met Maybe September, een nummer uit 1966. Toen was hij 40 en vandaag is hij 95 geworden. Dat viert hij straks in New York in de Radio City Music Hall. Hij treedt dan op met Lady Gaga. Goedenavond, Ronald Douglas, jazzzanger en docent aan het Artes Conservatorium in Zwolle. Jij hebt dit nummer uitgekozen. Hallo. Hoi. Je koos dit nummer. Waarom is dit zo'n mooi nummer? Omdat dit Tony laat horen in een tijd dat die stem alle kanten op kon gaan. Hij kon hoog, hij kon laag. Dit is niet, weet ik uit ervaring, niet een van de meest makkelijke liedjes om te zingen. Je moet het allemaal wel heel erg onder controle hebben. Maar dit is een toptijd van Tony geweest in deze periode. Plus het feit dat hij hier gewerkt heeft met een belangrijk arrangeur, componist, Johnny Mandel. Onder andere van The Shadow of Your Smile en zo is hij de componist. En dan als je dat naar die combi hoort, arrangement en zijn stem en dit lied, ja, is fantastisch. En je zegt, daar was hij 40, hè? Nu zitten we een dikke halve eeuw later. Hij is 95. Ja. Hoe is zijn stem nu vergeleken met toen? Ja, ik heb hem natuurlijk recentelijk niet meer gehoord. Maar iemand die 95 mag worden en de ambitie heeft om nog op een optreden te doen met Lady Gaga notabene. Ja. Als je 95 bent en met een orkest zal het wel zijn, of met een trio. Ja, dan moet hij nog wel wat hebben. En ik denk dat het allemaal wel goed zit bij hem nog. Ja, want ik denk, ondanks het feit dat we weten allemaal dat hij natuurlijk Alzheimer heeft. Maar ik geloof gewoon, als bij hem, als de muziek loopt, dan gaat hij aan. Ja, is het heel bijzonder om dat is een stomme vraag. Het is toch heel bijzonder om op je 95ste überhaupt nog een stem te hebben die kan zingen, toch? Ja, nou, het is, als hij het doet, ik zou willen en hopen dat als ik 95 ben, dat ik nog met het Metropoolorkest een mooi optreden kan doen in het Concertgebouw. Dat hoeft dan van mij niet in de Radio City Hall in New York natuurlijk. Maar het is, als die stem het blijft doen, ja, dan is er weinig, tussen aanhalingstekens, weinig aan de hand. Ja, je zei net, toen hij 40 was, kon die stem alles. Hoe typeer je zijn stem? Wat voor soort stem is hij? Ja, het is, hij is met niets of niemand van de zangers uit zijn tijd te vergelijken. Ook niet met Sinatra? Nee, Sinatra zei altijd, en dat, daar kan je natuurlijk bij denken dat het een beetje de showbink is die dat zegt. Maar ik heb het te vaak gehoord op filmpjes en te vaak gehoord van mensen die hem hebben gekend. Hij vond Tony Bennett gewoon de beste zanger. Vocaal gezien, gewoon echt de beste zanger. En vind jij dat ook? Want als ik denk aan Sinatra, dan vind ik dat wel een... Is dat een voller geluid? Ja, ik ja, ben het wel met je eens. Maar ik vond met name de openheid in... Maar dan hebben we het zuiver technisch, hè. Hebben een verschil in zitten, zeg maar. Maar aan de andere kant, ik bedoel, de jonge Sinatra was fantastisch. Maar bij mij is Sinatra, maar ook Tony Bennett, wat later gekomen. Ik was meer de fan van Mel Tormé en Sarah Vaughan, zeg maar. En dat is eigenlijk via hun ben ik bij Sinatra en Tony Bennett gekomen. Ja. En ze zijn ook niet te vergelijken met elkaar. Nee. Sinatra was meer de jazzer in de swing, in zijn swingen. Want swing is een onderdeel van de jazzmuziek. Alle twee geen scatters, zoals het met een vocaal woord heet. Scatters, daar bedoel ik mee vocaal improviseren, zoals een Ella Fitzgerald dat deed vroeger. En alle twee dat zeker niet, maar ja, hij had... Ze zongen ook allebei eigenlijk nummers van Cole Porter, hè, en precies. Gershwin. Dus een beetje hetzelfde repertoire. Heb jij hem vaak zelf gezien? Tony Bennett, jazeker. Ja. Ik heb hem 3 keer gezien. 2 keer in Nederland en 1 keer in New York. Hij heeft in 2015 nog op North Sea Jazz gespeeld, klopt. Hè? Toen ook met Lady Gaga. Ja. En we hebben een stukje van een duet dat hij met Lady Gaga opnam. The Lady is a Tramp. Laten we even luisteren. Oké. Okay. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Gina's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. Vind je ze een mooie combi? Ja, ik vind het zeker een verrassende combi trouwens. Maar goed, dat had ik... kijk, Lady Gaga heeft zoveel in zich. En hier heeft ze een heleboel mensen mee verrast. Weet ik. Maar wat ik eigenlijk... En dat zei ik vanmiddag in de introductie van dit, voor dit gesprek... zei ik ook persoonlijk, maar dat zegt iets over mij... had ik liever gehad dat hij een plaat maakte in duo met Amy Winehouse. Ah. Ik denk dat dat veel dichter bij elkaar zat. Want die is meer jazzy. Hè? We hebben een nummer en we hebben een duet met Amy Winehouse. Body and Soul. Ja, ja, precies. Ja. Prachtig. You know I'm your own, but just that again. Ja. Ja, dat is prachtig. Ja, en heeft Bennett altijd nummers van anderen gezongen? Of schreef hij ook zijn eigen nummers? Ik ben niet helemaal zo op de hoogte dat ik weet dat hij eigen stukken heeft geschreven. Hij werkte altijd met de beste mensen om hem heen. Zoals de grootste hit bijvoorbeeld van hem. I Left My Heart in San Francisco. Dat is door zijn pianist gecomponeerd, Ralph Sharon. Waar hij jaren mee heeft gewerkt. En zo heeft hij met meerdere mensen gewerkt, zeg maar. Ja, ja. Je zei net al eerder, hè? Hij heeft dus Alzheimer. Zijn familie bracht dat begin dit jaar naar buiten. Kun je dan nog zo'n concert doen, zoals hij zo meteen gaat geven? Het zou me niks verbazen als het dak eraf gaat. En god, wat gun ik het hem. Gun ik hem dat, echt. Dat meen ik serieus. Ja, je zegt, ik gun het hem. Het is een hele aardige man, hè? Hij heeft een enorme gunfactor. Ja, het is een ontzettend lieve man. Ja. Ontzettend lieve man. En ik heb hem een paar keer gezien. Dan had hij dus geen pauze in het programma. Dan heeft hij gewoon echt 1,5 uur heeft hij er gestaan. Hartstikke te gek. En weet je, vanaf het eerste moment weet hij het publiek naar hem toe te trekken, zeg maar. Je bent als het ware op visite bij hem. Ja. En ja, dat. En je ziet Lady Gaga in de optredens die zij samen hebben. She adores him, toch? Ze sluit hem echt aan het hart. Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik meteen. Maar waarom ik net zei wat ik ervan vond, is dat het... Ik heb een keer een stuk gezien op YouTube. En zo, ik zat een keer te YouTuben, zoals we dat allemaal wel eens doen. En dan denk ik, ja, wat ik dan jammer vind... het gaat zo erg veel over Lady Gaga, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik vind als je in een duet staat met een van de grote zangers... van de afgelopen eeuwen, zeg maar. Mm-hmm. Dan, een klein beetje bescheidenheid zou sieren. Maar dat zegt iets over mij, hoor. Dus ik bedoel... Zometeen mag ze nog een keer, misschien een laatste keer met Tony Bennett. Want denk je dat? Is dit een van zijn laatste optredens? Ik denk dat het wel een van zijn laatste, maar dat is een vermoeden wat ik heb. Ik zit er niet heel erg in. Ik bedoel, ik heb toevallig nog even contact gehad met een vriendin, collega van mij in New York, die weer dicht staat bij, die zijn zoon kent. Zijn zoon is min of meer zijn manager. Hij heeft ook gezorgd dat hij MTV Unplugged, dat hij daar een soort rentrée heeft gemaakt, heel lang geleden. Hij laat er niet zoveel over los. Nou. Hoe erg het gaat, hoe erg het met hem gesteld is. Nou, we gaan op YouTube vast kunnen zien hoe dat is komende nacht. Voor nu veel dank voor je verhaal, Ronald Heel Douglas. Graag ja, jazzzanger en docent. Dankjewel. Uit 1984 is dat de band Everything But The Girl met Each and Everyone. We gaan even naar Tokio, want daar wordt gezwommen in open water. Sharon van Rauwendaal verdedigde haar titel. 10 kilometer open water zwemmen en de verslaggever is Arman Afsaroglu. Ja, goedenavond voor jullie. Het is 6:30 of 6:50 moet ik eigenlijk zeggen, lokale tijd in Tokio. En er wordt gezwommen heel vroeg, heeft te maken met de omstandigheden natuurlijk. Later op de dag wordt het erg warm, ruim boven de 30 graden hier in Japan. Sharon van Rauwendaal ligt in het water in het Odaiba Marine Park in de Olympische Baai van Tokio. Ze gaat 10 kilometer zwemmen dus in het open water in jacht op prolongatie van haar Olympische titel. Ze ligt nu flink achter op de 22e plek, maar het verschil met de kop van het veld is niet al te groot. Een seconde of 15, dus dat is allemaal nog wel goed te maken. Het is een race van de lange aarde. En Van Rauwendaal heeft de ervaring, heeft de titels op haar naam staan, weet wat ze moet doen in zo'n race. Titel 4 jaar geleden, 5 jaar geleden eigenlijk behaald op de Copacabana in het water daar. Waren nog iets mooier omstandigheden dan hier in Tokio, maar dit mag toch ook best zijn, dat Odaiba Marine Park. Het duurt zo'n 2 uur deze race, is om 8:30 Japanse tijd, 2:30 in de Nederlandse nacht zullen we weten of Van Rauwendaal haar Olympische titel in het open water heeft geprolongeerd. Dankjewel, Arman Afzagoglu. Daar gaat zijn kogel. Een nieuw Olympisch record. Toen zag ik dan mijn fiets in drie stukken lag. Hij slaat ze 2, 3 rackets kapot. Die eerste pijl, die is belangrijk natuurlijk. Olympiërs en hun materiaal. Oh, when you're big in Japan. Goedenavond, Marlou van Rijn, winnaar van gouden medailles op de 100 en 200 meter atletiek bij de Paralympische Spelen van Londen en Rio. Marlou, jouw materiaal zijn de blades waarmee jij sprint. Zijn die blades, zie je dat als materiaal of zijn ze deel van je lichaam? Ja, eigenlijk een beetje van beide. Het is natuurlijk, het zijn niet mijn benen, maar ja, dat is wel wat ze moeten doen. Dus het materiaal is zelf heel erg belangrijk, maar ik moet zeker aanpassen op wat ik doe. Ja, en zo'n paar blades, hoe lang doe je daarmee? Nou ja, officieel neemt het carbon al af na 2 maanden. Maar dat zou wel heel heftig zijn als je iedere 2 maanden je blades verwisselt. Dus we doen eigenlijk, doe je ongeveer een winterseizoen. We werken met winter- en zomerseizoenen. Het winterseizoen is vooral trainen. Dus daar doe je eigenlijk met 1 à 2 paar. En dan vlak voor de wedstrijden zorg dat je weer een nieuw paar hebt. Zodat het carbon stijf genoeg is en precies doet wat je ervan wil. Ja, je zegt dat het stijf genoeg is, maar betekent het dat je die blades ook moet inlopen? Moet je daar opnieuw aan wennen of is juist een nieuw paar het allerfijnst? Ja, een nieuw paar is eigenlijk perfect, want daar maak je ze op. Dus je zorgt dat het bijvoorbeeld past bij je gewicht en bij de kracht die je erop opzet. Dus het nieuwste paar is helemaal goed en dan neemt het gewoon vanaf dat moment tot aan 2 maanden steeds een beetje af. En die blades, waar komen die vandaan? Waar worden die eigenlijk gemaakt? In Nederland? Nee, ik heb een. Ik loop op Otto Bock, zoals dat merk dan heet. En dat is een Duits merk. Dus daar komen ze vandaan. Maar ze worden gemaakt in Amerika. Dat is heel erg gaaf. Dat is een hele grote carbonplaat. En daar worden dan verschillende blades uitgesneden. En die worden dan weer naar Duitsland gebracht. En dan weer naar Nederland, naar mij. En zijn ze duur, die blades? Ja, de precieze prijs weet ik niet, maar je moet wel duizenden euro's rekenen. Een blade is zeg maar het stukje carbon, maar dat gaat op een koker. En die koker is ook weer handgemaakt. Dus ja, het kost wel een paar duizend euro. En moet je die steeds zelf kopen? Nee. Ik ben gelukkig altijd gesponsord geweest door dus de fabrikant. Ja. Dat is wel prettig. Ja, en er zit dus komt heel veel kracht op, want je race keihard. Hoe zit die blade dan vast aan jouw bovenbeen? Nou ja, dat is inderdaad heel erg belangrijk, want je haalt 30 kilometer per uur. Dus je wil wel dat hij goed vast blijft zitten. De krachten die erop komen zijn natuurlijk ook heel pittig. Dus de koker is helemaal op maat gemaakt. Daar komt eigenlijk lucht uit, dus daar stap je in. Daar komt lucht uit een soort vacuümpompje. En dan trek je daarna een soort siliconen sleeve, heet dat, over je knie heen. Die op je been komt te zitten, dus je eigen been. En dan zit het helemaal vacuüm. Oh, en zit dat lekkerder dan de prothese waarop je normaal gesproken loopt? Nee, zeker niet. Nee. Oh. Het zit heel erg strak. Dus ze zitten veel strakker dan je dagelijkse protheses. Ik heb wel eens het vergelijk met bijvoorbeeld een skischoen gehoord. Dat het moet natuurlijk helemaal vastzitten. En je wil geen wrijving of wat dan ook. Dus ze zijn echt gemaakt om op te rennen. Zeker die waar je wedstrijden op doet. Die zijn super stijf. Dus daar is zelfs wandelen al... Nee, dat wil je eigenlijk niet. Je wil gewoon doorrennen. Ja, dus na een wedstrijd wil je ze ook zo snel mogelijk weer af. Ja, dan doe je ze altijd even los en dan laat je weer even het vacuüm eruit, zodat je weer een beetje, ja, echt letterlijk lucht erbij krijgt. En je ziet op de spelen zie je nu allerlei kleuren schoenen, hè? Maar je blades zijn eigenlijk altijd zwart. Kun je ze ook niet bestellen in een andere kleur, dat je ook daar een statement mee afgeeft of het matcht met je kleren? Ja, er is ook wel eens iemand die volgens mij op gouden blades gelopen heeft. Dat vond ik een beetje ver gaan. Dat had natuurlijk gekund. Maar ja, het kan dus wel. Je kan ze worden geleverd in zwart, maar je kan er van alles opplakken of wrappen of er overheen sprayen. Dat kan eigenlijk allemaal. Maar dit heb je nooit zo vaak gedaan? Ik heb het nooit gedaan. Nee, ik heb wel eens mijn kokers, de bovenkant, een kleurtje geven. Is ietsje makkelijker ook. En dan weet je ook zeker dat je geen extra gewicht of zo toevoegt aan zo'n blade. Nou, zal dat niet heel veel uitmaken, maar dat voor het idee. Ja, je won 3 keer Olympisch goud in Londen en in Rio. Heb je die blade waarmee je kampioen werd, heb je die wel bewaard? Die van Londen wel. Ja, die heb ik toen uitgedaan en nooit meer aangetrokken. Dus die zijn bewaard. Maar die van Rio weet ik eerlijk gezegd niet. Volgens mij hebben we die zelfs afgezaagd omdat ik op een gegeven moment ietsje korter moest worden. En soms geven we ook blades door, want ze zijn dus heel erg duur. En voor mij is het vervelend als ze carbon afneemt. Maar als je jonger bent en net wil beginnen, dan is het heel erg fijn om daar juist een beetje op te kunnen testen. Dus die van Rio weet ik eigenlijk niet waar ze zijn. En al die andere tussendoor ook niet. Oh, maar je kan maar ze die dus van Londen wel... heb ik bewaard. Ja, je kan ze dus wel doorgeven. Dus het is niet zo dat ze alleen voor jou geschikt zijn. Nee. Sterker nog, mijn blades zouden bijna naar Tokio gaan zonder mij voor iemand anders. Maar daar waren ze toch net nog een beetje, was nog net een beetje een stapje te hoog. Ja, ik weet nog in 2012, toen deed Oscar Pistorius, die Zuid-Afrikaanse atleet die nu in de bak zit, die deed met zijn blades mee met de Olympische Spelen tegen atleten zonder handicap. Dat mag nu niet meer? Nee, volgens mij niet. Het was een bijzonder geval, omdat het natuurlijk eigenlijk voor het eerst was dat er iemand kwam met die vraag überhaupt. Die zei, ja, ik ben snel genoeg. Ik heb de Olympische limiet gelopen, maar niet op voeten, maar op leed. Ik wil meedoen. En daar wisten ze op dat moment eigenlijk geen antwoord op. Dat hebben ze heel veel onderzoek naar gedaan. En eigenlijk was het antwoord, er zullen voordelen aan zitten en er zullen nadelen aan zitten. Het is gewoon verschillend, dus we kunnen het niet zeggen. En daarom mocht hij toen meedoen. Maar eigenlijk is dat sindsdien niet meer gebeurd. Nee, je bent onlangs gestopt, hè? Omdat omdat de Atletiek Unie besloot de blades kleiner te maken. Waarom... Oh, nou niet de Atletiek Unie, hoor. Die konden daar niks aan doen. Wie besloot dat? Dat is internationaal besloten. Dat is het Paralympisch Comité die dat heeft gedaan. Ja, en waarom was dat nadelig voor jou? Nou ja, eigenlijk de vraag die je net stelde, is het je materiaal of zijn het benen? Dat materiaal dat moet echt passen op wat jij doet en op hoe jij loopt. Je hebt eigenlijk twee manieren om erop te lopen. En die van mij is heel technisch, dus het moet precies passen bij mijn stijl. Dus als je dan ineens blades langer of korter maakt, dan moet je je heel erg aan gaan passen aan die blade. In plaats van dat die blades zich aan jou aanpassen. Ja, nou, veel plezier nog met het kijken natuurlijk ongetwijfeld van die atletiek in Tokio. Ja. Dankjewel, Marlou van Rijn. Dit was het oog voor vandaag. Zometeen op deze zender Nooit meer slapen met Pieter van de Wielen. Morgen zit hier Simone Wijmans. En voor nu, goeienacht. Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. dasimport.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. NPO Radio 1.